што ты ела сёння? Гэтае пытанне так злуе, бо паўтараецца кожны дзень, бо што там можа быць цікавага ў харчаванні? Што ты ела сёння? А на самой справе, значыць, няўжо ты ясі сама? Я памятаю, як карміла цябе маленькую і як ты плакала над малочным супам. Над чым ты плачаш сёння? Не скажаш. А я б падышла, плеўку б адкінула, і ты б зразумела, што не ўсё так агідна. Ну, не плач, з'еш той суп, будзе цукерка, пасля нялюбага абавязкова будзе любае. Ну. Што ты ела сёння? Мо і не ясі зусім, а ты ж ведаеш, нельга не есці, нельга рабіць доўгія перапынкі, бо ў мяне хворая пячонка, а не дай жа Бог, каб табе яна перадалася, бо вочы ж мае, і хмурыся ты таксама, як і я. Часцей еш, часцей, бо каб гэта мяне перасцерагалі ў свой час, то зараз усё інакш было б. Часцей еш, нашмат часцей, чым успамінай мяне. Што ты ела сёння? Як ты паехала, я амаль заўжды ем у адзіноце. Ды мне больш падабаецца думаць, што я ем разам з адзінотаю. Што я адваджваю яе, запрашаючы штодня за свой стол. Хай сядзіць побач, каб не пайшла да цябе. Я чую, як яна есць, адбіваючы час лыжкай аб талерку. Дзінь сёрб коўць. Даела, вымазала талерку хлебам, і хлеб забраў тлушч, не засталося зусім нічога, зусім. Толькі я і адзінота. А я бы ўсе дні згадзілася есці адна, каб толькі ты знайшла, з кім побач есці. Бо так баюся, што калі я пайду, адзінота пойдзе да цябе. Дзінь сёрб коўць. Што ты ела сёння? Ай, мама, зноў ты пра гэта пытаеш. Суп, бульбу, курку.